Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini. Mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Harakati za uchimbaji wa mawe pamoja na mchanga katika mto Nahangwa zinaathiri mazingira ya maeneo hayo. Baadhi ya raia wa kando na mto wanaitaka serikali kuingilia kati wakihofia kwamba majengo yao huenda yanaweza kabomoka muda wowote. Na huko mkoani Muyinga, mkoa huo unakabiliwa na ukosefu wa walimu na wakati shule mwaka wa shule utaanza hivi karibuni. Na katika taarifa hii tulikuandalieni pia tetesi za soka. Kwa haya na mengineyo, ambatana nami, langu jina ni Moise Misago. Mitambo yaongozwa na Bi Serafine Hakizimana. Isanganiro. Habari kamili. Tukianzia katika ukurasa wa kilimo, ni kuwa wakulima wa zao la kahawa wanatolewa wito wa kutoharibu mapato yao yanayotokana na zao hilo, na badala yake wawekeze katika sekta ya maendeleo ili kuweza kutunza familia zao. Wito huo ni wake mkurugenzi wa ofisi ya kitaifa inayohusika na maendeleo ya kilimo cha kahawa Jumatatu hii wakati wa uzinduzi wa kampeni ya utoaji wa mishahara ya awamu ya pili kwa wakulima wa zao la kahawa. Na harakati hiyo imefanyika mkoani Muramvya. Emmanuel Yungeko hata hivyo anatuliza nyoyo wakulima wa kahawa ambao walikobolea makwao kwamba kuna tume ambayo inahusika na kununua kahawa hiyo kwa kiwango cha pesa 1200 kwa kilogramu moja. Na miradi ya maendeleo kwenye vijiji kupitia vyama vya ushirika inasimamiwa na kituo ANACOP cha kuratibu na kuendeleza vyama hivyo. Kiongozi wa kituo hicho Oscar Barankiriza anafahamisha kuwa wanashirikiana na wadau wote wa maendeleo ya jamii kama vile mfuko wa maendeleo ya tarafa FONIC. Tumsikilize, anatafsiri mwenzetu Jean Dodier Irakoze. Upatikana watu wengi wanaoshiriki katika maendeleo, kila mmoja anamiliki na kazi yake na kiwango cha kufikia. Fonike ni mfuko wa maendeleo wa tarafa. Mnakumbuka kuwa vyama vya ushirika vyote vyapatikana tarafani, ni kumaanisha kuwa miongoni mwa zile pesa zinazoweza kufikia tarafa katika maendeleo, maendeleo hayo yaweza kufikia chama cha ushirika. Mfuko wa maendeleo wa tarafa una jinsi ya kuchunguza maendeleo ya tarafa, bali vyama vya ushirika vyasimamiwa na shirika la kitaifa la kukuza na kudhibiti vyama vya ushirika. Kwa upande wangu, Bonike inachunguza tarafa wakati ambapo Anakope inachunguza kazi zote zinazoendeshwa katika vyama vya ushirika na inatoa malengo. Anakope linatawaliwa na sheria ya rais inayoandaa namna linatumika, pia na mfuko wa maendeleo wa tarafa Fonike una sheria inayoeleza namna unatumika. Kwa kawaida kila mmoja anatumika kulingana na sheria husika. Huyo amesikika ni Oscar Barankiriza, ni mkurugenzi wa kituo ANACOP, na alikuwa tarjumiwa na mwenzetu Jean Dodier Irakoze. Na katika ukurasa wa elimu, ni kwamba baadhi ya viongozi wa shule huko mkoani Muyinga wanaomba serikali kuongeza idadi ya walimu, kwani ni inawawea vigumu wanapotakiwa kutoa mafunzo bila kukumbuka swala la uhaba wa wafanyakazi. Katika mkutano na wadau wa elimu juma iliyopita, afisa elimu mkoani humo ambapo kuna uhaba wa walimu 700 aliwahakikishia kuwa swala hilo limezingatiwa na serikali. Hata hivyo, Blaise Pascal Misago alifahamisha kuwa kwa kusubiri idadi inayotosha wanatumia walimu wa kulipwa kwa saa. Ni taarifa yake Jean Dodier Irak, ni taarifa yake Dieudonne Nzeyimana, hapa studio na somo na mwenzetu Romuald Niyabivuze. Katika mkutano huo wa viongozi wa shule waliopata matokeo yasiyoridhisha walichagizwa kujirekebisha wapandishe kiwango cha matokeo. Padre Berekimas Livuzimana, kiongozi wa seminari ya Muyinga, hata kama shule yake inaweza kufanya vyema, anakumbusha kuwa baadhi ya lawama dhidi ya viongozi hazitokani na mchango wao. Hapa anataja mfano wa mazingira ya kazi kama changamoto ya uhaba wa walimu. Anaomba afisa elimu mkoani humo kufikisha swala hilo katika ngazi husika, wakati mkoa una haja ya walimu 700 ili hali serikali kitarajia kutoa ajira kwa walimu 1000 nchini kote. Kwa upande wa Blaise Pascal Misago, afisa elimu mkoani humo, wataendelea na kujitolea hasa kutumia wanaofanya vibarua wakilipwa kwa saa, akiwa na matumaini kuwa serikali itaitilia maanani. Katika mkutano huo wadau wa elimu mkoani, viongozi wa vyama vya kisiasa walikuwa wameshirikishwa. Miongoni mwa waliozungumziwa, imedhihirika kuwa baadhi ya viongozi wanatumia misingi ya kisiasa na kukaidi ushauri wa kulijenga taifa wanaopewa. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ikiwa ni saa 7:27, tuendelea na taarifa hii katika ukurasa wa usalama. Ni kwamba kuna ripotiwa Bibi Kizee mwenye umri wa miaka 75 ambaye alimaliziwa maisha usiku wa kuamkia Jumatatu hii kwenye kijiji Sehe mtani Masango ni katika tarafa ya Bukinanyana huko mkoani Chibitoke. Ndabazi Regine alipigwa mapanga alipokuwa nyumbani kwake, kulingana na viongozi tawala tarafani Bukinanyana ambao waeleza kwamba kini cha kisa hicho kiovu huenda ikawa ni mizozo ya ardhi. Christian Hurikie, kiongozi wa tarafa hiyo, anaeleza kuwa watu wawili tayari kukamatwa kwa sababu za uchunguzi. Kiongozi huyo anawataka wananchi kutojichukulia sheria mikononi na kuwataka wananchi kusota kidole wahusika wa kitendo hicho kiovu. Wananchi kwa upande wao wanaomba vyombo vya sheria kufanya kazi ili wahusika na kitendo hicho watambulike na waadhibiwe kulingana na sheria. Na shughuli za kuchimba mchanga na mawe mtoni Nahangwa pamoja na ufugaji wa samaki kwenye mwambao wa mto huo zinaweka hatarini mazingira. Baadhi ya raia wakazi wa eneo hilo wanaoendesha kazi karibu na mto huo wanahofia kutoweka kwa madhara kama vile kuporomoka kwa nyumba. Wanaomba shughuli hizo zisimamishwe mara moja. Ni taarifa yake Omer Nduwayo. Mahala hapo kuna kuripotiwa kazi za uchimbaji mchanga ni ndani ya mto Nahangwa, na mradi wa ufugaji samaki unatekelezwa kando ya mto huo kwenye mita 3 takriban za mto, yani kwenye mita kama 50 kutoka kwenye daraja unganishi la barabara Chaussee du Peuple Murundi. Baadhi ya raia wanaoendesha kazi zao kando ya sehemu hiyo wasema kutoa wasiwasi na kazi hizo zinazofanyika mahala hapo kwa kuwa chanzo cha uharibifu wa mazingira, hasa uhai wa mifugo na mnyama ya majini, bila kusahau kuwa nyumba jirani za maeneo hayo zaweza kubomoka. Aidha, raia hao ambao baadhi yao ni wakazi wa maeneo wanazitaka taasisi husika kushughulikia swala hilo kabla ya mambo kuwa mabaya zaidi. Wanawataka wachimbaji mchanga na wafugaji samaki kuwa makini kikazi ili wasije wakasababishia hasara raia majirani wa eneo hilo. Hali iko namna hiyo wakati ambapo shughuli za ufugaji samaki ningeni mahala hapo. Shukran Omer Nduwa. Na haya kirifia ni kwamba badhari ya wakati ya Usoro mtani Kanyosha kusini mwa manispa jiji la Bujumbura wanungunikia mmoja wa majirani wao akisema kuwa alizuia barabara yao. Raia hao wanasema kuwa waliwasilisha malalamiko yao kwa viongozi wa utawala mtani humo bila mafanikio. Hata hivyo wanasema kupigwa na butwa kuona baadhi ya raia walibomolewa kuta za nyumba zao kwa kutoheshimu sheria zinazohusu ujenzi. Anasota kidole cha lawama anatupilia mbali tuhuma hizo, akieleza kwamba barabara raia wanaotembea kwa mguu iliachwa. Na katika kurasa wa soka, kwa kuhitimisha taarifa ya habari, ni kwamba timu ya mpira wa miguu ya chuo kikuu cha kitaifa cha afya kilifuzu fainali ya michuano ya vyuo vikuu ya mwaka huu wa 2020. Ni baada ya kuifunga timu ya chuo kikuu cha Hope Africa University kwa bao moja kwa sifuri. Na kwenye mpira wa vikapu ngambo ya wavulana, timu ya chuo kikuu cha Hope Africa University ilifunga chuo kikuu cha Ziwa Tanganyika kwa seti 74 kwa 66 na kwa ngambo ya wasichana chuo kikuu cha Ngozi ndicho kiliibuka ushinde dhidi ya chuo kikuu cha Ziwa Tanganyika. Mengi zaidi naye Jamari Vyane Ngenda Kumana. Katika soka, timu ya chuo kikuu cha Matumaini Hope African University ililazwa na chuo kikuu kinachojihusisha na taaluma ya uganga ENSP kwa ufupi wa Kifaransa. Katika mpira wa vikapu basketball, timu ya chuo kikuu cha Mwanga ndiyo ambayo imeibuka kidedea baada ya kuimenya chuo kikuu cha Ziwa Tanganyika kwa vikapu 74 dhidi ya 62. Na hapo ni kwa upande wa wavulana. Kwa upande wa wasichana, timu ya chuo kikuu cha Ngozi ndiyo iliibuka kidedea kwa kujinyakulia kombe baada ya kuimenya timu ya chuo kikuu cha Ziwa Tanganyika vikapu 54 dhidi ya 40. Katika mpira wa wavu volleyball, kwa upande wa wavulana, timu ya chuo kikuu cha Maritere King imechukua kombe baada ya kuilaza timu ya chuo kikuu cha Maziwa Makuu seti 3-0. Kwa upande wa wasichana, timu ya chuo kikuu cha Burundi haikufua dafu mbele ya chuo kikuu cha Maziwa Makuu kwa kucharazwa seti 3-1. Katika michezo ya netball, kwa upande wa wavulana, timu ya chuo kikuu cha Askari Jeshi ya Iskam ndiyo ilichukua kombe baada ya kuifunga timu ya chuo kikuu cha Burundi pointi 32 dhidi ya 30. Kwa upande wa wasichana, timu ya chuo kikuu cha Ziwa Tanganyika ndiyo ilichukua kombe baada ya kuilaza timu ya chuo kikuu cha Burundi pointi 19 dhidi ya 18. Katika mpira wa netball, timu ya chuo kikuu cha Walimu ndiyo ilijinyakulia kombe baada ya kuinyuka timu ya chuo kikuu cha Burundi kwa pointi 36 dhidi ya 44. Habari nyingine iliyokubika vichwa vya habari za michezo mwishoni mwa wiki tuliyohitimisha ni mchuano wa Super Cup ambao uliambatanisha timu ya Musongati ambayo ilipambana na timu ya Mesaje Ngozi. Katika ingwe hiyo, timu ya Musongati ndiyo ilijinyakulia kombe hilo baada ya kuimenya timu ya Mesaje Ngozi kwa mabao 2-1. Shukran Jamari Vyane Ngenda Kumana. Hadi hapa la ziada sina isipokuwa tu ni kuteremsha nanga. Niwashukuru nyote ambao mmetega sikio. Niwashukuru wale wote ambao waliochangia katika taarifa hii. Mimi ni Mwoze Misago na kutakia mchana mwema, kwa aherini.